Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest wtorek, 28 stycznia. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Na terenie Muzeum Auschwitz-Birkenau odbyły się obchody 75. rocznicy wyzwolenia obozu zagłady przez Armię Radziecką. Amerykański rząd przekaże 2 miliony dolarów dla Muzeum Auschwitz. W Kijowie bojówkarz z prorosyjskich ugrupowań z Donbasu strzelał do policjantów. Tysiące osób z całego świata usłyszało świadectwo niewyobrażalnego zła i cierpienia oraz zobowiązanie nigdy więcej. Na terenie Muzeum Auschwitz-Birkenau odbyły się główne obchody 75. rocznicy wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady przez Armię Czerwoną. Hołd ofiarom Holokaustu oddało około 200 ocalałych więźniów, przedstawiciele polskich władz, w tym prezydent Andrzej Duda oraz delegacje z ponad 50 krajów. Przed bramą śmierci usłyszeliśmy świadectwa czworga ocalałych. Przedstawili opisy niewyobrażalnej przemocy i nienawiści ze strony SS-manów. Zorganizowanych działań, które miały odebrać więźniom godność i człowieczeństwo. Ocalały z Auschwitz Marian Turski powiedział, że chce pozostawić przesłanie dla pokolenia swojej wnuczki, by nie być obojętnym, gdy ograniczane są prawa. Bo, jak dodał, Auschwitz nie spadł z nieba. To się wydarzyło, to znaczy, że się może wydarzyć wszędzie. Prezydent Andrzej Duda potępił fałszowanie historii II wojny światowej i negowanie Holokaustu. Nazwał to bezczeszczeniem ofiar. Wspomniał o Polakach ratujących Żydów. Złożył też zobowiązanie w imieniu Rzeczpospolitej w obliczu ocalałych. Strzec prawdy o Auschwitz. Nieść przestrogę dla całej ludzkości, które płyną z tego miejsca. Po przemówieniach zmówione zostały modlitwy ekumeniczne z Oświęcimia. Karol Syrówka, Polskie Radio. Amerykański Departament Stanu zapowiedział wsparcie państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu kwotą 2 milionów dolarów. Poinformował o tym amerykański sekretarz stanu Mike Pompeo. Głęboko wierzymy, że ludzkość ma obowiązek czcić ocalałych z Holokaustu, stać na straży pamięci o ofiarach Holokaustu i nazistowskich prześladowań, a także walczyć z antysemityzmem i wszelkimi próbami fałszowania historii, napisał w oświadczeniu Mike Pompeo. Szef amerykańskiej dyplomacji wezwał do podjęcia wszelkich działań, by horrory Holokaustu nigdy się nie powtórzyły i by nie doszło do zbrodni przeciwko ludzkości. Pompeo poinformował, że będzie współpracował z Kongresem, by przeznaczyć 2 miliony dolarów dla Fundacji Auschwitz-Birkenau, by przyszłe pokolenia nie zapomniały o tragedii, aby zwiększyć wysiłki w celu walki z antysemityzmem. Pompeo przypomniał, że do 2018 roku Stany Zjednoczone przekazały na rzecz Fundacji 15 milionów dolarów. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. 50 osób ewakuowano z budynku mieszkalnego w Szczecinie z powodu rozstrzelnienia gazociągu przy tym budynku. Na ulicę Fioletową przyjechał autobus, w którym mieszkańcy mogą się ogrzać. Na miejscu są 3 zastępy straży pożarnej. Jeżeli wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej w trakcie wizyty w Polsce nie spotka się z przedstawicielami KRS oraz Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, byłoby to niepokojące. Tak mówił w Polsat News szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Rozmowy mają dotyczyć kwestii praworządności i reformy sądownictwa. Dworczyk zastrzegł, że informacje o braku zaplanowanego spotkania z tymi ciałami są medialne, choć wydają się sprawdzone. Gdyby rzeczywiście nie doszło do takiego spotkania, to nie byłoby dobre, dlatego że chcąc poznać jakąś sprawę, warto poznać wszystkie strony sporu. Wera Jurowa ma jutro rozmawiać m.in. z ministrem sprawiedliwości, marszałkami Sejmu Senatu, rzecznikiem praw obywatelskich, prezes Trybunału Konstytucyjnego oraz pierwszą prezes Sądu Najwyższego. W Kijowie bojówkarz z prorosyjskich ugrupowań z Donbasu strzelał do policjantów i ranił jednego z nich. Według ukraińskiej policji separatysta był nietrzeźwy. Wszyscy uczestnicy zdarzenia znajdowali się w jednej z miejscowych restauracji. Po wyjściu z lokalu mężczyzna ranił z broni palnej jednego z policjantów i uciekł. Sprawcę złapano. Okazał się nim być kilkukrotnie sądzony za ciężkie przestępstwa uczestnik prorosyjskich separatystycznych bojówek z tzw. Donieckiej Republiki Ludowej. Według portalu internetowego Mirotworec 36-latek jest dowódcą zwiadu jednego z prorosyjskich oddziałów OPŁOT. Nie poinformowano, jak znalazł się w ukraińskiej stolicy. Działania zbrojne w Donbasie trwają od 2014 roku. Rosja wspiera bojówkarzy i kieruje ich oddziałami. Z rejonu konfliktu przemycana jest broń i amunicja. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzień pochmurny, ale możliwe przejaśnienia. W górach spadnie śnieg, 2 stopnie w Suwałkach, 3 w Warszawie, 4 w Krakowie i Katowicach, 5 w Gdańsku, 6 w Poznaniu i 7 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. PS. Zaprasza AS. Ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero profondo.

we Włoszech. Bo stamtąd oczywiście ten producent i kompozytor pochodzi. Donato Dozzi ma status producenta kultowego, kojarzony przede wszystkim z muzyką techno. W ostatnich latach pokazuje kolejnymi nagraniami, kolejnymi płytami, że interesuje go jednak wychodzenie z tej szufladki. I ta płyta, z której korzystamy, płyta wydana w 2019 roku, to z niej właśnie podebrałam dwa ostatnie utwory. Bardzo dobrze ten proces wychodzenia od bycia wyłącznie kojarzonym z techno pokazuje. Jeszcze na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania planuję jedno nagranie, a właściwie utwór otwierający zaprezentować. I wtedy to pełne spektrum od techno po jakieś ambientowe, spokojne przestrzenie zostanie zaprezentowane. Ale takich artystów, którzy szukają i których twórczość jest bardzo zmienna, jeżeli spojrzy się na nią z góry i posłucha się wszystkich możliwych płyt, jest oczywiście wielu. Jednym z nich jest także Shackleton. Dwaj super intrygujący, poszukujący i nieoczywiści artyści obok siebie. Jednym z nich jest Shackleton, a z drugim James Holden. A co ciekawe, oba te nazwiska, oba te światy artystyczne wywołuje, czy też przywołuje Wacław Zimpel, nasz polski super instrumentalista i kompozytor, którego najnowsza płyta premierę będzie mieć w najbliższy piątek, a przy okazji tego nowiutkiego solowego albumu Wacław Zimpel zapowiada także dwie płyty kolejne, które jeszcze w 2020 roku się ukażą. Jedną nagrał z Shackletonem, a drugą z Jamesem Holdenem. Te poszukiwania mogą prowadzić w różne strony. Poszukiwania i próby przełamania stylu, z którym artysta rozpoczyna. Na przykład może to być taki efekt. Yeah. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To były takie muzyczne wyprawy, czy też zapisy muzycznych poszukiwań. Floating Points, a potem James Holden, który nagranie zremiksował, przygotowali swoją wersję czegoś, co jest tradycyjne i czegoś, co zaczyna się bardzo dawno temu. Malem Mahmoud Ghini, nie jestem przekonana, czy dobrze wypowiadam to nazwisko. A potem James Holden i The Animal Spirit, czyli moment w karierze super producenta muzyki elektronicznej, jakim jest nadal James Holden, w którym poczuł, że elektronika, produkowanie przy pomocy maszyn nie wystarcza mu i stworzył z przyjaciół muzyków zespół i to z nim nagrał płytę Animal Spirit i to z nimi dalej poszukuje przeniesienia czy też połączenia tych dwóch światów, które w nim grają, instrumentów żywych i instrumentów elektronicznych. Idę tropem tego takiego poszukiwania i łączenia się także z artystami z innych światów muzycznych. Takim artystą będzie Steve Reich, klasyczny, legendarny wręcz i nieżyjący amerykański perkusista. W roku 2007 Kieran Hebden, częściej w tym programie przedstawiany jako Fortet, wydał z nim płytę zatytułowaną Tongues, języki. We'll be right back.